Nakoma kaka se kobele la. Nango iso mabwale ele kepe singa mwake songo. Nabeli. Unanga lopitalo, unanga salisangai, ibu mwa eteo.